pour l'Ève rêve. Plus tard til glæde sig på vejen hjem. Ève rosen plukker hun til den pære. Alt i minderne i hjertet hun bærer. Ja, det var det var